أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام الليلة. Biraz tefekkür, düşünce yani. Ama bu düşünce tabii ince bir mesele anlatacağız. Bir gecenin sabahına kadar ibadetten hayırlıdır buyurmuş. Bazı seneler, diğer rivayetlerde bir senenin, bir gecenin yerine bir senenin. Bazı rivayetler bir senenin yerine 60 senenin. Demek tefekküre göre, herkesin tefekkür kabiliyetini dereceyse o tefekküre göre bir gün ibadetinden, bir senin ibadetinden, 60 senin ibadetinden afdaldir, hayırlıdır bir tefekkür. Onun için Kur'an-ı Azimşan'ı çok okumak gerektir diyorlar. Bu çok okurken bazı tefekkür edilecek ayetler rast gelir. Bu ayetlerin tekrarı üzerinde, bir ayetin tekrarı üzerinde durmak, hatim etmekten evladır diyor. Bir ayetin tefekküründe dur, onu tekrarla, onun manisini düşün, derinliklerine git, bu bir hatim etmekten hayırlıdır. Çünkü tefekkürsüz hatim, tefekkürsüz ibadetler gibidir ki, şey vermez, rahat vermez, fayda vermez. Borç ödenir, o kadar. Onun için Gazali Hazretleri'nin tefekkür bahsine baktım, bitiremedim. Çok uzun bahisler yapmış. Tefekkür ilmi doğurur diyor. İlim kalbi uyandırır diyor. Kalp amellere hükmeder. Ameller de hallere sirayet eder. İnsanın hali tefekkürü sayesinde güzelleşir. Zikir tefekkürsüz zikirler de fayda vermez. Zikirler ancak tefekkür ile olursa daha faydalı olur. Onun için zikir tefekküre sevk eder, tefekkür ilme sevk eder, ilim kalbin uyanmasına sevk eder, kalp hareket vücudu harekete getirir, hayırlı ameller işlemesine vesile olur. Hayırlı amellerin işlemesi insanların hallerinin güzelleşmesine vesile olur. Halen insan ehlullah halini kesbeder. Bu ancak tefekkür sayesinde oluyor. Tefekkür neye yarayacak? İşte okurken Cenab-ı Hak hafızlarımız okuyor. İnni fî harkış semâvâti vel ard. Bu yerin gönder. Tefekkürün, tefekkür edenler için çok alametler var. Fakat biz yere bakarız, işte görüyoruz yeri. Göğe bakıyoruz, göğü de görüyoruz. Çok ecram, dolu. İşte o gök alemiyle uğraşanlar var. Birçok yıldızların mevcudiyetinden bahsederler. Her birisinin hallerinden bahsederler. Ama onların görüşleri de onlara fayda vermiyor. Çünkü görüşleri noksan bakışta bakıyorlar. Hilkat bakımına bakıyor. Yere bakıyoruz. Yerde sayısız tükenmez işte mevcudat var. Yerin altı başka, üstü başka, dağları başka, ormanları başka. Fakat yerin her tarafını görmek de bir insanın elinden gelmiyor. Ta Şark ile Garb arası çok uzak, uzun bir ülke. Onun için onları da gezme halisin yok. Kendine dön diyor. Kendine bak. En kolayı kendin. Kendini bir düşün bakalım. Nasıl oldun da bu aleme geldin? İşte Cenab-ı Hak'ta Kur'an'da birçok ayetler. Halakakü min nutfetin diyor. Nutfe. Bir su parçası yani. Ben sizi bu su parçasından yarattım diyor. Halakakü min silaletin min tın. Tın toprak. Topraktan süzerek aldım diyor. Topraktan sizi süzerek çıkardım. Nasıl süzüldük de topraktan çıktık acaba? Bizim çıkışımız toprak. Sülale, kılıncın kınından çıkışına diyorlar. Selli seyf ediyor ya, selli seyf etti. Kılıncını kınından çıkardı, başladı harekete. Selli seyf. Bu sülale, oradan gelirken sizi ben topraktan çıkardım, kılıncın kınından çıktığı gibi. Nasıl çıktık acaba o topraktan biz? Bir nutfa ama, o nutfa bize nereden geldi? O nutfanın teşekkülü bizde nasıl oldu? Şunu bir düşünürsek, hayretlerin içerisinde kalmamanın imkanı yok. Cenab-ı Hak bu yeri yaratmış, bu yer ölü bir yer. Bugünkü fencilerin söylediğine göre güneşten kopmuş gelmiş, ölmüş, yana yana yanmış bitmiş, ölmüş yani kopmuş gelmiş buraya kalmış. Bu ölü nasıl oldu da dirildi, bu dirilikte nasıl oldu da bugün bizi enva çeşit meyveleri, mahsulları yetiştiriyor, hayat veriyor bize, sularından, meyvelerinden, gıdalarımızın çeşitleri, hep bu yerden çıkıyor mu? Bu yerden çıkanı da biz yiyoruz. Bu bizim yediğimizde bize kan oluyor. Kanımızdan da o meni dediğimiz su parçası teşekkür ediyor bize. Onun teşekkürünü bilmeye de gücümüz yetmez. Ne doktor bilir ne bir şey bilir. Allah-u Teala onu kudret-i ilahiyesiyle insanda yaptığı bir kudretle insan onu gayri şuur bilmeden o orada kendiliğinden teşekkür ediyor. Hasıl oluyor. Ağaçlarda da var mesela bu teşekkür. Bütün hayvanlarda da var. O ağaç da ondan haberi yok. İnsanın da haberi yok. İşte o orada teşekkür ediyor. Sonra bir kudret veriyor Allah. Erkekle kadını birleştirerekten o ana rahmine düşüyor. Nutfa. Ana rahminde bir teşekkür. O teşekkürü en iyisi doktorlarımız bilecek ama o teşekkürün bu şeydeki yazdıklarına göre bilmek de fayda vermiyor. İşte Hristiyan doktorlar da var. Bizim doktorlarımız da var. Bunları pek hala bildikleri halde hak yolunda yürüyenleri pek az. Eksertte yine münkir tarafına kaçıyorlar. Çünkü düşüncesi kısa. İyi düşünemiyor. İşte bu böyle geldi, böyle oldu diyor. Bu ana rahmında teşekkür eden o su parçası ya. Su parçası görüyorsunuz ki bir bebek olarak nasıl teşekkür etmiş. Eti ayrı, kanı ayrı, derisi ayrı, efendim kemiği ayrı, iliği ayrı, gözü ayrı, kulağı ayrı, başı ayrı, ayağı ayrı, bütün vücudun iskeleti ayrı. Bu bir suyun parçasından bu eczalar teşekkür ediyor. Kafanın eczası mesela çok mühim. Bunu ne güzel Cenab-ı Hak tas şeklinde bilmem kaç parça kemikten muhafaza altına almış. Buradan delmiş kulak yolu vermiş. Buradan delmiş göz yolu vermiş. Buradan delmiş burun yolu vermiş. Buradan delmiş ağız yolu vermiş. İçeride dişleri de hak etmiş ki yemesinde içmesinde bunların kolaylıklar olsun diyerekten. Bunların bu hilkatlerin bir tanesinden birisi eksik olsa ufacık birisi eksik olsa insan insan olamıyor. İşte mefruş bir halde sakat bir halde kalıyor. Bir şey yaramıyor. Bir fazla olursa o fazlayı da kesip almak mecburiyeti hasıl oluyor. O da fazla. Yani öyle bir teşekkür yapmış ki dinle bak hiç eksiksiz böyle. Çok güzel. Bu teşekkürün şeysi, mesleği işte o su parçası. Bu su parçasında et mi var? Kan mı var? İç kısmı da ayrı. Ciğerini ayrı yaratmış. Kalbini ayrı yaratmış. Kalp makineyi işletiyor. Kanı sevk ediyor, topluyor. Ciğer pisliklerini temizliyor, tazeliyor. Böbrekler efendim usulları idrara sevk ediyor. Bu da ayrı bir hüneri var. Her azanın kendisine göre bir hüneri var. Bu hünerlerin ki bir her fabrikanın bir makinesi demek. Bu makinenin başında bir adam olmak lazım ki onun düğmesine baksın, işleyeceği zaman işlesin. Bu makine nasıl kendiliğinden hiç durmadan güzelce işliyor? Her azasını, her tarafı. Hele şu göz hayretlere sevk eder insanı. Şu o da topraktan çıkan, o suyun parçasından burada hasıl olan bir varlık. İşte görüyorsunuz, kainatı içine alıveriyor. Ufacık bir şey. Mercimek tanesi kadar göz alıyor. Fakat kainatı içinde saklıyor mu? Baktın baktın, koca gözü görüyorsun. Ne varsa o içine alıyor ve sana haber veriyor ki bu budur. Bunu görüyor. İnsan şöyle bir şekil görse, bir mühendis ya bir ressam gayet güzel bir resim yapmış, koymuş. Canı yok ama. Gerek heykel şeklinde, gerek tablo şeklinde. İnsan bakınca şöyle hayran olur onun şekline. Ya bu hılkat ki canı da var, varlığı da var. Buna insan hayran olmamak elinden gelir mi? Bunun alt tarafı bir su parçası ama. Düşün bakalım bu su parçasını bu Allah nasıl bu hale soktu? Bu hale sokan kimdir bu? İnsana bir kudret vermiş, bir kuvvet vermiş, bir de zeka vermiş, akıl vermiş. Düşünüyor, hayatlar ediyor, yere sığmıyor, bu sefer de göklere gidiyor. Bu kudret insana nereden geliyor? İnsan bunu düşündüğü vakitte şöyle tabii kendini bir boşluğa verir, sessizliğe verir. Bu sessizliği derin bir tefekküre dalar. Bunları böyle inceleyince altından çıkamayacağına hayran olur. Allah demek mecburiyetini hisseder insan. Ne örtme kim olursa olsun. Yalnız bu tefekkür insanda oldu mu? Bu tefekkür insanı Allah'a doğru sevk etmeye vasıta olan en büyük varlık. Onun için İnsan yaratılırken bir şey için yaratılır. Bu Allah-u Teala'ya ibadettir. Bu yaratılıştaki hikmet وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُ bilgiyle beraber ibadettir. Bu bilgi yarufun diye tarif ediyor. İrfan ilimle olur. Bilinmeden Allah'a ibadet olmaz. Evvela bileceksin Allah nasıl Allah'tır. Karşına bir şekil koyamazsın ki mesela eski putperestlerin yaptıkları gibi taştan, ağaçtan, altından, gümüşten işte budur Allah temsili diyerekten Allah dedi. Bu müşriklerin hali. Müslüman böyle şey yapmaz. Müslümanın bildiği Allah o Allah'tır ki yeri, göğü, bütün varlıkları o yaratmıştır. Birdir, iki değildir. Birdir, alimdir, kadirdir, haydır, öldürür, diriltir. Bütün sıfatları yani 90 esma-i hüsnasında yazan 99 tane esması ile beraber o Allah'tır Allah. O Allah. Bu Allah'ı öyle bilecektim ki beni görür, beni bilir, beni işitir, benim her halime vakıftır. Hiçbir harekatım ondan gizli değildir. Bu Allah o Allah'tır. Ama yerde de değildir, gökte de değildir. Yeri de yoktur Allah'ın. İçinde dışında değildir. Ama herkese de ilgilidir Allah. Her onun mahlukudur. Her mevcut onun mahlukudur. Her mahlukudur da ilgilidir. Böyle yere sokulmaktan, göğe sokulmaktan Allah münezzehtir. Arş, yer, gök hep onundur. O hep senin huyudur. O her senin huyudur. Onun ihatasına aklımız erdir. Onun için tefekkeru saatin. Şöyle bir an için tefekküre dalmak, düşünmek. Sen kendini düşünüyorsun, bakıyorsun, kurgun ben böyle bir adam oldum, ufacık bebektim. İşte ufacık sudan, ufacık bebek olduk, bebeklik bitti, insan olduk, bu hale geldik. Bak bugün de dünyaya sığmaz, göklere kadar giren bir adamız ama aslımız usu. Aslımız usu, usu parçası ne hale geldi? Bu hale getiren kuvvetin sahibi, bu varlıkların sahibi olan Allah. Buna teslim olmak ve buna eğilmek ve bunun emrini ve sözünü dinlemek lazım. O Allah ki bizi bırakmıyor yalnız başımıza, bize peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş, yolunuzu da böyle bulacaksınız diyor. Çünkü insan ne kadar zeki olsa, ne kadar bilgili olsa kendi haliyle Allah'ı bilir ama Allah'ın yolunda gidemez. Allah'ı bilir derse bu varlıkların bir sahibi var. Bu yerin, bu göğün, bu mahlukatın bir sahibi var. Bak hiçbirine benzemiyor. Bunları bir Allah yaratmıştır der. Belki bire de iner. Bir Allah der, üçlükten de kurtulur ama Allah'ın dediği yollarını bulamaz. Onun yollarını bulduracak peygamberlerle kitaplardır. İşte ilk devirden başlamış Adem Aleyhisselam'dan itibaren kitaplar verilmeye. En nihayet dört büyük kitapta gelmiş. Onların da devri geçmiş. Bizim kitabımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın devrindeyiz ki kıyamet kadar hükmü bakidir. Buna böyle inancımız gerekir. İşte bu kitap, bizi bu kitabı da bize bildirecek olan peygamberimizdir. Bu kitabı biz anlayamayız. Anlayamadığımız için bunu bildiren peygambere muhtaçız. Ve o kitabımızın içinde bütün insani, İslami, bütün ahlaklar güzelce talim buyurmuştur. Bir zat sahraya çıkmış. Acaba ben felye tevekkülü mütevekkülün diyor ya, mütevekkül olan müminler Allah'a dayansınlar, tevekkül etsinler. Acaba ben mütevekkil miyim, değil miyim diye zatın birisi çöle atmış kendisini. Kendisinin tevekkül olup olmadığını anlamış. Anlamak için. Karşısına bir büyük zat çıkmış. Ne o demiş? Ben demiş mütevekkil olup olmadığımı anlamak için bu sahraya çıktım bakalım. Allah'a tevekkülü ne kadar? İnancım. Gerek rezzaklığına, gerek rezzaklığına. Demiş çok yazık. Hala demiş böyle bunlarla mı uğraşacaksın? Eynet tevhid, eynel fena demiş. Tevhidde nerede fena olacaksın? Ne zaman fena olacaksın? Hep böyle kendini tecrübelerle mi geçireceksin? Acaba mütevekkil miyim? Acaba sabırlı mıyım? Acaba şu muyum, bu muyum? Bunlar demiş, iptidai şeyler. Senin asıl yapacağın şey tevhid ve tevhidde fenadır. Tevhidde yok olmaktır yani. Tevhidde girecek ve o tevhidde yok olacaksın. Allah'ın varlığında kendini yok edebilmek. Allah'ın beni yaratmış bir zerreyim. Bu bir zerreyi Allah nasıl yapmışsa bak bugün yere de sığmıyor. Göklere kadar gidiyor. Bu zerreyi yaradan Allah-u Teala nasıl Allah-u Teala'dır diyerekten hayretlere düşerek kendini yok alemine atabilecek. Denizin içerisine giren bir zerre nasıl kayboluyorsa, sen de Allah'ın tevhidini böyle kendini kaybetmek, onun tevhidle kaybetmek demek, onun emrinden dışarıya çıkmamak, onun emirlerini yapmak ve yasaklarından da son derece korkup kaçmak. Çünkü bilirsiniz ki insana Cenab-ı Hak böyle yaratmış, bu yarattıktan sonra da insanda ne çeşit hisler vermiştir. Bu hisler de yine bu suyun içerisinden çıkmış. Bu hisler içerisinde Allah karşımıza bir de kadın mahluku yaratmış. Bu kadın mahlukuyla bir ünsiyet de vermiş aramızdaki birbirlerimizi sevmek suretiyle idame-i hayat ediliyor. Çoluk çocuk yetiştiriliyor, nesiller böyle ilerliyor. Bu bazen ifrat derecesine gider, aşk tabir ediyor. Bu ifrat derecesine bu sevgi gitti miydi, aşk oldu. Artık onu gözünün önden kaçırmamak, her zaman onun hayaliyle meşgul, gözüyle meşgul, kaşıyla meşgul, saçıyla meşgul, boyuyla meşgul, kendini ona kaptırmış. Sorarsan bir şeyi anlamıyor, bilmiyor, aklı fikri orada. Maşukasında. Şimdi bu senin maşukan da senin gibi bir mahluk işte. Altları. O da bir suyun parçasından olmuş bir şey. Ama Allah ona bir cazibe vermiş, bir güzellik vermiş. Herkes bir güzelle meftun. O güzel için kendini kaptırmışsın ama o güzeli yaradana niçin kaptırmıyorsun kendini de o güzelde kalıyorsun? O güzeli yaradana bak bir kere. Ne güzeller yaratmış, neler yaratmış, hülkatinde ne çeşit güzeller var. Hududu da yok bu düşüncelerin. Gittikçe daldıkça, bu bir tefekkürün içerisinden daldıkça, maniler içeriden kaynıyor. Nasıl yerin altından menbaalar kaynıyor, bu menbaalar bir gün biter. Bu ancak ölümle biter. Ölüm olmadıkça insandan kaynayan menbaalar, hudutsuz maarifler, irfanlar yetiştirir insanda. İlmi tükenmez. Kendisinde ne varlıklar hasıl olur kim bilir Allah. Lütfü keremiyle. Onun için tefekkür kadar kıymetli bir şey yoktur. Ama bunun için de insanın bir vakit bulabilmesi lazım. Sabahleyin kalk. Hadi işin başına. Akşama kadar çalış, yorul. Ondan sonra gelir iki lokma yiyip yatmak ancak vücudun dinlenmek için yatmaya mecbur. Ne zaman Allah'ı düşüneceksin? Ne zaman kendini düşüneceksin? Ne zaman ibadet taat edeceksin? Onun için insan evvela ilmi taat edecek. Tahsil edeceğimiz ilim, onun dediği gibi tevhid ilmidir. Allah-u Teala'yı bilmek ilmidir. Allah-u Teala'yı nasıl biliriz? Büyüklerimiz bize elhamdülillah sıfat-ı zatiyeleriyle, sıfat-ı subutiyeleriyle bize onu bildirmişlerdir. Bu bilgi dahilinden dışarıya çıkmamak şartıyla Allah-u Teala'yı tanımaya çalışır. İkincisi fıkıh ilmi, şeriat ilmi. İlmi şeriatta neler farzdır? Neler vaciptir, neler sünnettir? Bunları bilmek mecburiyetindir ki bu ilimler farzdır. Bunları öğrenmeye her Müslüman mecburdur. İlk vazife Müslüman'da budur. Şimdi bu vazifeler bizde mevcut iken bu vazifeleri ihmal ettik. Dünyevi bilgileri elde ediyoruz. Dünyevi bilgiler ise bir hudut dahilindedir işte. Gençliğimizin en kudretli zamanı da bu bilgilerle meşgul devresini geçiyor. Ondan sonra hayatı hatırlıyoruz. Hayatın çeşitli kaygıları başımıza çöküyor. En nihayet bir gün alıp götürüyorlar ve selam. Binaenaleyh insan ilmini öğrendikten sonra, şeriat ilimlerini öğrendikten sonra diğer ilimler nafiledir. Farz-ı kifayedir yahut sünnet-i kifayedir. Kifayet olunca cenaze namazı gibidir yani. Bir memlekette onu doktor lazım. 3-5 doktor memlekette idare edecek kadar bulundu muydu? Diğerleri için nafiledir onu tahsil etmeleri. Onlar kafi. Ondan sonra mühendis kafi derecesine göre. Nafilesini. Her sınıfta böyle. Ya ondan sonra öğrendiğim farz ilimlerinin tatbikatını geçirdiktin. Farz ilimlerinin tatbikatını geçirdiktin ki bir netice hasıl olsun sende. Çünkü tefekkür bir meyve vermesi lazım. Bir semere. Mahsul verecek. Bu veren, bu tefekkür o mahsulü vermiyorsa tefekkür başadır. Şeytani bir tefekkürdür. Seni aldatmıştır. Tefekkür seni Allah'a götürecek ve kalbi uyandırıp sende taatı seni sevk edecek. Kulluğa sevk edecek. Kulluk vazifelerini yaptıracak. Ve bu kulluk vazifeleri yapıldıkça da insanda marifet ilahiyeler derece derece nispet dahilinde çoğalacak. Bunun için şimdi ikinci bir hadiste Cenab-ı Peygamber Efendimiz diyor ki tefekkeru fi kulli şeyin. Her şeyi düşünün. Her şeyi düşünün. Derin derin düşünün. Ama velâ tefekkeru fi zâtillâh. Allah'ın kendisini düşünmeye kalkmayın. Allah'ın kendisini düşünmeye kalkmayın. Çünkü sizin aklınız onu tartacak kudrette değildir. Bir kantar yapılır. O kantar 100 kilo tartar. 200 kiloyu tartmaz. 150 kiloyu tartmaz. Vapurların kantarı ayrı. Gemilerin, trenlerinki ayrı, otomobillerinki ayrı, herkesinki ayrı, insanın kantarı da ona göredir. Yani Allah'ın kendisini dartacak derecede değildir. Yani tefekkürü fi külli şeyin, yerine bak, göğüne bak, mahlukatına bak, çeşitli, hüdutsuz mahlukatına bak. Ama velâ tefekkürü fi zâtillâh, Allah'ın zatı hakkında tefekküre dalma, çünkü çıkamazsın şimdi. Ya mecnun olursun, ya bir şey. فَاِنِّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ اِلَى كُرْسِيِّهِ Yine bak şimdi, yer bu. Semavat var, bu semavatın üstünde bir kürsi denilen bir alem var. Bu kürsinin arkasında bir alem var, ona arş alemi diyorlar. Bu yalnız arştan evvelki kürsiyle bu yedi kat göğün arasında سَبَعَةُ عَلَافٍ مِنْ نُورٍ سَبَعَةُ عَلَافٍ نُورٍ 7000 nur tabakası var. 7000 nur tabakası var. Ve fevka zalik. Allah Celle ve Ala bunların matmatlarının üstündedir. Onu düşünmeye güç yetmez. Onun için Cebrail Aleyhisselam ne dedi? Ben buradan ileri bir yüzlerde geçersem helak olurum dedi. Hududu oraya kadar. Onun için bir yer bir hadiste tefekkeru fî âlâ illâh. Allah-u Teala nimetlerini düşünün. Nimetlerini düşünün. Şu verdiği nimetler. Sağlık nimeti, varlık nimeti, göz nimeti, kulak nimeti, tefekkür nimeti, çeşit nimetler var. Yemek nimetleri, gökten yağmurunu indiriyor. Bak yerde enva çeşit nebatlarını bitiriyor. Madenleriyle efendimizleri çeşitli şeylere, nimetleri kavuşturuyor. Gökte uçuruyor, yerde yürütüyor. Birçok nimetler var ki tefekkürü fi âlâ illâh. Estağfirullah, bir ayet kerime. Ya eyyühennâsüşkürû nimetallâhi aleyküm. Ve ey insanlar, siz Allah-u Teala'nın size bahşettiği nimetleri tefekkür edin bakalım. Sayın bakalım onları. Lâ tuhsuhâ ama. Saymakla da bitiremezsiniz. Hangi nimetini sayacaksınız? Her nimetinin ucun altından çıkmanın imkanı yok. Ne amitelâhi? Sonsuz. Binaenaleyh, bunları insan düşündükçe bunları kendisine bahşeden, bunları kendisine bahşeden Allah Celle ve Ala'ya eğilmek, kul olmak mecburiyetini kendiliğinden hisseder. Başkasının dürtmesine ihtiyaç kalmaz. Başkasının dürtmesine ihtiyaç kalmaz. Sen niçin camiye gelmiyorsun? Sen niçin namaz kılmıyorsun? Sen niçin Allah'a secde etmiyorsun? Demeye lüzum kalmaz. Bu kendi kendine içeriden gelen kuvvetle kendisini mecbur eder Allah'a sevk etmeye. Onun için akşam bize görmüşsünüzdür iki tane misafir gelmişti. Fas'ın Tanca memleketinden. Evvelce de gelmişler, burada bizi görmüşlermiş. Şimdi hacca gidiyorlarmış. Giderken bir kere daha uğrayalım demişler. Gelmişler, bana da iki kitap hediye ettiler. Kitaplarında oranın alimleri ahvalden şikayeten Frenklere benzeme adetinin tenkidini yazmış kitabında. Ve bir zamanın insanlarının Avrupa insanlarına karşı meftunluklarını ve onların yollarını takibi hususundaki tenkidini yazmış. Ve onun hepsini okuyamadım. Başına 5-10 sayfa bir şey okudum. Buradaki tenkidin başında Halifül Müşrikîn Efendimizin tavsiyelerini ele almış. Müşriklere muhalefeti Cenab-ı Peygamber tavsiye etmiştir. Onlarla birleşmenin imkanı yoktur. Onların hali hareketlerini taklide hakkımız da yoktur. E yaparsak haksızlık yapmış oluruz. Binaenaleyh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halifül Müşrikîn müşriklere muhalefet ediniz. Onların sözlerinde de giyimlerinde de, yiyişlerinde de, bütün hareketlerinde de onlara uymayın. Muhalefet ediniz. Hatta namazlarında da. Mesela Hristiyanlar o zaman ayak kaplarıyla namaz kılmasını caiz görmezlermiş. Efendimiz demiş, siz ayak kaplarınızı da temiz sürün, temiz olduğu halde bu ayak kaplarınızla da namazı kılınız muhalefet bakımından demiş. Muhalefet bakımından. Aşure günü onlar oruç tutarlarmış. Bayram yapıyorlar, aşure bayramı Hristiyanların. Halbuki Yahudilerin o aşure bayramları İbrahim Aleyhisselam'dan kalmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir asıl aşure. Yahudiler ise onu benimsemişler. Efendimiz demiş ki siz oruç tuttunuz. Onların bayramında, onlara muhalefet ederekten bayram sevinç günü değil mi? Yiyeceksiniz, içeceksiniz. Onlar yerken içerken siz onların muhalefetten oruç tuttunuz. Hem 9'u da tuttunuz. 9, 10, 11 böyle beraberce oruçlu bulundunuz. Muhalefet ettiniz. Onun için Cenab-ı Peygamber cumartesi ve pazar günleri çok oruç tutarlardı. Onlara sırf cumartesi Yahudinin bayramı, pazar da Hristiyanın bayramı. Onun için onların bayramlarına muhalefet bakımından o günlerde oruç tutarlardı. Ve bize de tavsiye ederler. Siz de böyle yapınız demek. Abdullah hadisinde Müslümin hadisi olarak da naklediyor. Birisi o zamanki Hristiyanların giydiği bir elbiseyi giymiş. Sarı boyalı bir elbise giymiş. Huzur peygamberiye de gelmiş. Peygamber Efendimiz onu görünce demiş ne yaptın? Nedir bu üstündeki? İşte elbise. Götü bunları yak demiş. Götü bunu yak. İki katmış bu giydiyatla. Selveyn diyor. Bunları yak demiş. Ya Resulallah, o zannetmiş ki o boyasından dolayı beğenmedi Cenab-ı Peygamber. Sarı boya iyi değil diye. Demiş yıkayayım diye ya Resulallah. Müşriklerin elbisesi diyerekten belki şey yaparsınız. Yıkayayım, öyle giyeyim. Yok demiş, yak. Niçin? Bunlara benzemeyin canım. Onların esaplarına muhtaç kaldınız. Onların giyimlerine muhtaç kaldınız. Şimdi bu haçta çok şey vardır derler ya, ibret vardır. Elhamdülillah Allah hepimizin gözlerini açsın ama. Oraya gidiyoruz ama kör gözden gidip kör gözden geliyoruz. Burada dünyayı dolaşmaya insanın gücü yetmez. Fakat oraya gittin mi dünyanın insanları, Müslümanları hep orada. Şimdi bir takım Müslümanlar var ki, şimdi mesela o Fas Cezayir taraflarındaki Müslümanlar uzun müddet sene Fransızların idaresi, tahakkümü altında yaşadılar. Fakat mücahedeleriyle bugün elhamdülillah istiklallerini kazanmış durumdadırlar ama Hristiyanlık anneannesini Müslümanlar kabul etmemişler. Ne esruplarında ne de diğer hareketlerinde. İşte görüyorsunuz, buraya geldikleri vakitte de görüyoruz. Bir uzun şeyler var. Pakistanlıları da görüyoruz. Pakistan'dan da geliyorlar. Çok zamanda İngilizlerin tahakkümü altında yaşadılar. Fakat onların ne adetlerini ne anneannelerini kabul etmemişler. İşte bir uzun entari giyiyor üzerine. Bir de efendim üstüne kendisinin düğmeli bir şeysi var, onu giyiyor. Bu Cezayir taraflarının insanları ise bambaşka. İşte hakikaten görüyoruz. Koca bir kumaşı dolanıyor, başını gözünü sarıyor. Öyle dikiş mikiş bilmiyor. Kocasından kaçar, koca karısından demiş. Karman karışık bir alem, bir hayat. Bunu istiyor insanın nefsi. Bu nefsin isteğine sen ne yapacaksın? Boyun mu bükeceksin? Bak, düştük ki nefsi. Bak, yedeki ala sadrık. Elini göksüne koy. Allah için bir düşün bakalım. Şu yaptığın hareket doğru mudur, değil midir? İslam'a yakışır mı, yakışmaz mı? Bak, yedeki ala sadrık. Buraya koy. Fe innehu yeskünü lil halal ve yassarıbü minel haram. Çünkü senin gönlün Allah, orası Allah beyti diyorlar. Beytullah'tır gönül. Nasıl Kabe Beytullah ise asıl insanın gönlüdür Beytullah. Bu Beytullah harama razı olmaz, istirap eder, çarpar böyle. Harama karşı çarpar, halalda ise sakin bir şey durur. Sen elini göksüne koy, bakalım yaptığın iş doğru mudur, yanlış mıdır bunu anla. Ama ölmüş bir kalpse fayda etmez tabii. Ölmüştür, ölümden fayda olmaz. La ma yeribüke. Sana şüphe veren şeylerin hepsini terk et. Acaba yapayım mı bunu, yapmayayım mı? Şüphe var. Bak. İlâ mâ yürî, mâ lâ yürîb. Şüphe olmayan, halalında katiyet olan şeylere razı ol. Din eftâkel müftûn. Dünyanın müftüleri diyorlar ki halaldır yahu. Hayır efendim, ne derlerse desinler. Din eftâkel müftûn. Müftün müftüler, dünyanın müftüsü diyor ki olur olur. Sen elini gönlüne koy, göksüne koy. İçine razı oluyorsa ona ne âlâ. Razı olmuyorsa, için istirap ediyorsa, çarpıyorsa demek ki o şüpheli bir şey. İnnel mü'mine, aklı mümini tarif ediyor. İnnel mü'mine yezedü sagir mehafeten en yeka fil kebir. Çünkü mümin ufacık bir hatayı yapmaktan sakınır ki büyüğüne düşmeyeyim diyerek. Ufanı yaparsan arkasında büyüğü onu kovalar. Mesela bak. Bir yabancı kimseye bakarsın. Boyuna bakarsın, postuna bakarsın. Ah ne güzelmiş dersin. Bu bakmak ufak bir günahdır. Bu ufak günahların şeysi, kendiliğinden affolur. Namaz kıldıkça, abdest aldıkça, gidip geldik camilerimize, bunlar kendiliğinden affa uğrar. Ama bu bakışlar, ufak bakışlar insanı zinaya kadar götürür. Zinanın öncüleri oluyor yani bakışlar. Onların sözlerini dinleyişler. Zinanın öncüsü oluyor. Bir ahirede bu büyük günahların içerisinde insanları düşürebiliyor. Onun için innel mümin, hakiki mümin o kimsedir ki yezeru sagir, günah, küçük günahları terk eder. Mesela sigara küçük bir günahtır. Ona ne kötü diyorlar işte. Yani küçük günah demek. Fakat bu küçük günahlar mehafete en yaka fil kebir, daha büyüğüne götürmek korkusundan terk eder. Onu da içmeli. Bugün onu içerken der, yarın içki içelim. İçki içerken bakarsın kumara kaçarım. Kumar oynarken bakarsın hırsızlığa kaçarım. Hırsızlığa kaçarken bakarsın katle kadar gider. En nihayet insanın yeri ya mezar olur ya hapishane olur Allah aşkına. Onun için Müslüman, mümin demek hatanın ufağını da terk ediyor. Ufaktır diyerekten ehemmiyet vermemezlik yapmıyor. Onu da terk ediyor. Onun için tefteriku ümmeti alâ nîfim ve seb'ine firkatan. Cenab-ı Peygamber diyor ki benim ümmetim 70 küsur fırka olacak. Yakında ümmetim 70 fırkaya bölünecek. Fırkatan edarruha alâ ümmeti. Bu 70 küsur fırkadan en ümmetime zararlı olanı kavmün yakîsûnel umûr. Bütün ömürleri kıyas ediyorlar. Kıyas ediyor. Kıyasla kendi reylerine göre hüküm veriyorlar. Teyyuhillûnel haram. Haramları halal ediyorlar. Ve yuharrimûnel halal. Halalları da haram ediyor. Halalı haram, haramı halal ediyor. Bu iç diyor sana şifa verir, kuvvet verir, gözünü açar, gönlünü açar. Haramı sana yutturuyor çeşitli boyalarla. Onun için Gazali'ninkine güzel bir teşbihi var. Hoşuma gitti, aklıma geldi şimdi. Diyor ki, bu dünya bir cifedir. Bunu bilmek lazım. Nasıl ki diyor birisi bir yemek yapıyor. Yemek yaparken çok nefis yemekler. Ama içerisinden biraz zehir atıyor. Sen de görüyorsun onu. Gördüğün halde bu senin önüne konunca yer misin o yemeği diyor. Zehrin konduğunu gördün. Gördüğün halde onu yer misin? Kaçarsın. Fakat görmeyen yer. Yer ama helake gider. Ölür. Çünkü zehrini gördün. Veyahut sümünü attı. Yahut tükrünü attı. Yaptığı yemeğin içerisine. Kirletti. Öldürmez ama kirletti. Sen de için nefes eder. Onu yemek istemezsin. Ama görmeyen yer. Şimdi diyor ki Cenab-ı Peygamber Efendimiz bu dünyayı bize anlatırken dünya Allah'a gitmemiz için yaratılmış bir mevcuttur. Bizim burada Allah'a gitmemiz için yol, vasıta. Bu vasıta olan yolda sen hareketlerini kaybeder de bu dünyanın zevk ve sefasına kendini kaptırırsan tıpkı o zehir yemiş insan gibi helake gider. Mesela diyor burada hacca gidecek bir insan eskiden gafilelerden gidilmiş 3 ayda falan. Giderken bazı güzel yerler görür insan. Yeşillik, sulak, şelaleler, her şey pek güzel. Bayılır insan. Şurada oturayım der. Bakarsın bazı dostlar da görür, muhabbetler eder. Onlarla falan şöyle vakit geçirirken kafile çekilir gider. Sen burada bu muhabbete kaldın, orada güzel sıfayı aldın ama kafilen gitti. Şimdi kör alemindesin. Sen yalnız başına giderken seni ya kurtlar yer, ya aslanlar yer, ya hayvanlar yer. Ölür gider. Yalnız gidilmez bu yol. Kafileden ayrıldın. Şimdi bu dünyada da bu böyle insan şunu da işimi yapayım, bu işimi de yapayım diyerekten Allah yolundan ayrıldın mı kutlara kaptırdın gitti. 70 küsur fırkaya ayrıldıktan sonra en zararlısı kıyas ile kendi reyleriyle hüküm vererekten zararı yok canım bu da halaldır. Hadi Allah neyi haram etmiş? Allah'ın halal ettiği şeyleri neden yemiyorsunuz? Bunları Allah bizim için yaratmış da. Hadi bakalım bak işte dedelerimizden şunlar da bunlar da yemişler içmişler. Sen de ne yaparsan ne olur? Allah gafurdur, kerimdir diyerekten aldatıp yutturur. Yutturur ama işte en nihayet Allah'ın sevgisini o zehri yudan adam gibi insan gider helake. Tebbulu salatul cema'a ala salatil reculi vahduhu 25 salat. Bu hususta birçok rivayetler var. Şimdi buradaki rivayette cemaatle olan namaz, cemaatsiz yalnız başına insanın kıldığı namazdan 25 derece dedi. Üstündür. Fazilet. Onu geçen haftada anlatmıştım. Cenab-ı Vakit'e gidiyor. Hepimize her zaman nazır. Hiçbir anı yok ki Cenab-ı Hakk'ın nazarı üzerimizden kesilsin yani. Cenab-ı Hakk'ın nazarının kullarının üzerinden kesildiği bir an yok. Kesildiği an ölüm gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın nazarının kulundan çekti mi ölüm geldi demektir. Hani ansız öldü diyorlar. Nazardan Cenab-ı Hakk ondan aldı ve o anda gitti o adam. Hücreten öldü diyor. Nazarından gitti. Onun için Cenab-ı Hakk'ın nazarı bütün kulların üzerinde dairidir yani. Daim gecesi, gündüzü dairidir nazarı. Şimdi cemaat namaza durduğumuz için Cenab-ı Hak yokluyor İmam Efendi'yi evvela. Bakayım İmam Efendi ne alemde. Eğer İmam Efendi namazıyla hakikaten meşgulse, Allah ile meşgulse ne mutlu. Cemaate bakmıyor artık Cenab-ı Hak. İmamdaki durum kafi diyor. Onun için Cenab-ı Peygamber diyor, imamlarınızı seçerken alim ve müttaki insanları seçin. Öyle önüne gireni geçirmeyin. Çünkü o sizin muktedabinizdir. Ona göre derece alacaksınız. Allah benim kusurlarımı da kendini affetmiş. Layık olmadığımız halde oralara gidiyoruz. Cenab-ı Hakk'a benim kusurlarımı affetmiş. Bakıyor ki İmam Efendi gafil. Gafil. Cemaati yok diyor Cenab-ı Hak. Cemaat biliyor ama yani teşbih olarak bize. Bakın cemaat ne alemde? Cemaatin içerisinde ehli hal bir adam varsa bu ehli hal halin hürmetine hepsinin namazı indi ilahide makbul olur. Yine bak bu şey var. Kaçta da bu, her tarafta bu. Cemaat bu diyor. Eğer cemaatte de bir ehli hal yok, hepsi battal. Cenab-ı Hak yalnız bizim bu duruş, saf şekillerimiz yok mu? Abdestimizi almışız, bir huzurla gelmişiz, ellerimizi de bağlamışız. Onun huzurunda duruşumuz, hürmetine bu seferkini hepsini affedip kabul ediyor derler. Ama yalnızda bu yok. Yalnızda bu yok. Bu cemaat haliyle olursa bu fazilet var. Onun için cemaatten katiyen ne pahasına olursa olsun kalmamak lazım. Sünnettir diyorlar ama sünnet-i meyekkededir, vacip mesabesindir. Malikilere göre farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayedir. Herke'u siz rükû ediniz me'arrâki'in. Rükû edenlerle beraber ediniz. Yani namaz kılanlarla beraber kılınız. Ayet kerimesinden İmam Malik farziyetine kail olmuş. Bizim imamlarımıza sünnet demişler, vacip kuvvetindedir demişler. Onun için cemaatten ne olursa olsun. Hele sabah namazlarının cemaati. Bambaşka. Bu gelen misafirlerde sabahın kaçta kılındığını bize soruyorlardı. Sabah namazlarını kaçta kılındığını. Onlar memleketler tabii bizim saatlerimize uymaz. Bizim saatlerimize öğreniyoruz. Sabah namazlarını kaçırmayalım diyerek. Bizim memleketimizde elhamdülillah güzel gelgelerimizden, yataklarımıza Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin hesabı yok. Onları yedik, dik içtik. Güzelce uyumuz, uykumuzda uyduk. Şimdi bir şükür etmek için kalkıp sabahleyin abdest alıp efendim namaza gitmek kadar büyük bir nimet mi var? İşte bu kulun bu hareketi Cenab-ı Hakk'ın elbette hoşuna gider. Bak yatağını bıraktı. Efendim kış olursa hele soğuk havalarda ona da tahammül ederekten, meşakkatleri tahammül ederekten abdestini aldı. Soğuk yine camisine de gidiyor. Sıcacık odasını evini bıraktı. Camisinde Allah'a kulluk edecek. Elbette bunun mükafatı az olmaz. Onun için bir musibetin, Allah razı olsun, çeşitli musibetler var. Ağrılar, belalar. Bunun sabrının derecesi, mükafatı 300. Bir musibete sabreden 300 derece mükafatı. Hani bugün ne diyorlar ona bakın. Çocuklar imkanı olunca puan veriyorlar hani. Puan diyorlar. Gece demedim. Yani musibete sabrın 300 derece mükafatı var. Bir de ibadet meşakkatı var. Sabahleyin kalkacaksın, soğuk havada abdest alacaksın, geleceksin camide, bekleyeceksin vakti, soğuk durduracaksın filan. Buna da 600 derece veriyorlar. Şimdi çünkü 900 dereceyiz de mahkum gelmedi. Şunu da okuyayım de. Tukatilunel Yahud. Öyle. Katilunel Yahud. Yahud da dövüşeceksin. Katile edeceksin. Katile karşılıklı dövüşmeye diyorlar. Katile edeceksin. فَتُسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ Onlar sizin üzerinize müsallat olacaklar. فَتُسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ Siz onların üzerine müsallat olacaksınız. Yanlış mı? Yahudilerle muhabbet edeceksiniz. فَتُسَلِّطُونَ فَتُسَلِّطُونَ Billam yokmuş galiba. فَتُسَلِّطُونَ Aleyhim onların üzerine musallat olacaksınız. Galip geleceksiniz yani. Onların üzerine galip geleceksiniz. Hatta yahtebi ahadühüm vera el hacer. Bunlar acizlerinden çare bulamayacaklar. Kaçacaklar. Bir taşın arkasına da sığınmak mecburiyetinde kalacak. Başka çaresi kalmayacak. Bir taşın arkasına sığınacak. Bugün Kudret-i İlahi feyekulul hacer. Bu taşa Allah dil verecek. Bu taşa dil verecek. Büyük bir taş anlayacaklar. Ya Abdallah. Ya Abdallah, ey Allah'ın kulu, hâzâ Yahudi, arkamda şu Yahudi var, verâ-i benim arkamda saklandı, faktülhü. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Ömer. Bugün böyle. Fakat yarın ne olacağını yine Allah bilir. Yalnız çalışmak lazım. O en büyük felaket, onların yolunu benimsedikten sonra olmaz bu iş. Onların yolu bizim yolumuz değil. O kumar oynar, içki içer, dans eder, balaya gider, denizde efendim çıplak gezer, karısını çıplak gezdirir,

اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.